dwie dwójki, pięć trójek i dwa zera to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 czerwca. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Komisja weryfikacyjna zabiera się do pracy. Jutro jej pierwsze merytoryczne posiedzenie. Setki osób na marszach dla życia i rodziny odbyły się w kilkudziesięciu miastach Polski. W serwisie też o Muzeum Sportu powstanie w Radomiu. Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu zbiera się jutro Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Będzie to posiedzenie niejawne. Komisja ma przyjąć harmonogram prac. Komisja będzie mogła utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną. Będzie mogła ją też uchylić i przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Komisja będzie miała też prawo do wstrzymywania postępowań sądowych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy ujawnionej przez Gazetę Wyborczą w lipcu 2016 roku. Opisana wówczas sprawa dotyczyła działki pod dawnym adresem Chmielna 70, która położona jest przy Pałacu Kultury i Nauki, a której wartość szacuje się na 160 milionów złotych. Opozycja uważa, że komisja jest niekonstytucyjna, a jej ustalenia mogą zostać podważone. Prawo i Sprawiedliwość, że komisja jest środkiem nadzwyczajnym, ale koniecznym, by naprawić błędy związane z reprywatyzacją w stolicy. Marsze dla życia i rodziny przeszły ulicami kilkudziesięciu miast Polski, między innymi Warszawy. Z mamą, tatą i rodzeństwem. Chcemy zamanifestować, żeby rzeczywiście rodzina była świętem. Bez rodziny to nasz naród nie ma przyszłości. Podczas marszu zbierano pieniądze dla podopiecznych domu samotnej matki w Chyliczkach. Jedna z sióstr, którego prowadzą, dziękowała za datki. Nasz dom spełnia tę funkcję ochrony życia, dając wsparcie kobietom w ich trudnej sytuacji życiowej. Przez około 25 lat udało się pomóc 1000 osobom, tak pół na pół, 500 kobiet, 500 dzieci. Dziękujemy za każde wsparcie. Marsze dla życia i rodziny odbyły się dziś także m.in. w Bydgoszczy, Ełku, Rzeszowie, Poznaniu i w Katowicach. W chińskich mediach społecznościowych nie ustaje dyskusja o tragicznym wypadku, który dzięki nagraniu z kamery przemysłowej trafił do internetu. Na nagraniu, które tylko w pierwszej dobie zostało odtworzone 5 milionów razy, widać jak na przejściu dla pieszych taksówka potrąca kobietę. W ciągu kilkudziesięciu sekund nagrania ofierze wypadku nie pomaga żadna z około 40 znajdujących się w pobliżu osób. Choć nagranie z kamery przemysłowej zostało umieszczone w internecie w mijającym tygodniu, to dokumentuje wypadek, który zdarzył się pod koniec kwietnia. W miejscowości Jumadien, przechodzącą przez ulicę na przejściu dla pieszych kobietę, potrąciła taksówka. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku, ale pomocy rannej nie udzielili ani przechodni, ani też kierowcy kolejnych aut mijających leżącą na ulicy kobietę. Po kilkudziesięciu sekundach rannej nie zauważył kierowca innego auta. Z analizy zdjęć wynika, że w trakcie zajścia w odległości kilku metrów od ofiary wypadku znajdowało się przeszło 40 osób. Chińska cenzura blokuje dostęp do filmu. W sieci trwa zaś dyskusja o stanie chińskiego społeczeństwa, gdyż do podobnych drastycznych przypadków dochodziło już wcześniej. Chińskie media, powołując się na źródła w policji, podają, że ofiara wypadku zmarła. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Muzeum Sportu powstanie w Radomiu. Dziś to koszykarze Rosy i siatkarze czarnych promują miasto. Kilka dekad temu słynęło z sukcesów kolarzy i bokserów. Samorząd uznał, że pamiątki po wybitnych sportowcach powinny znaleźć się w jednym miejscu. Stąd ta inicjatywa, tłumaczy jeden z pomysłodawców, Jacek Szlagier. Posiadamy bogatą historię sportową, sięgającą początku XX wieku. Myślę, że nie wszystkim jest znana. W części edukacyjnej przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży. Muzeum powstanie w Radomskim Centrum Sportu, które za ponad 100 milionów złotych buduje samorząd. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzy się na północy i zachodzie i tam pokropi. Jutro przelotne deszcz i burze możliwe już w całym kraju. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. Big.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na Big.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już ten moment. Łączymy się z trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na Państwa Janusz de Blessem. Dobry wieczór Państwu. Trójka w trójce ma pewne znaczenie. Wojtek Belon odszedł od nas, mając 33 lata. W zeszłym roku audycja Gitarą i Piórem obchodziła 30-lecie. Z tej okazji, i to jest odstępstwo od reguły, ukazała się czwarta płyta Gitarą i Piórem, ale w przyszłym roku miną 33 lata od odejścia Wojtka Belona. I mniej więcej od tego czasu pamięć Wojtka, jego piosenki przypomina Wolna Grupa Bukowina. Legendarny zespół przed Państwem. Wolna Grupa Bukowina. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znał jak pięć palców, jak szalon zły majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg, ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec zboże. Zasypiał długo, gapiąc się w noc, majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba, nie przyszedł bieda. Zieloną wiosną miejsce, gdzie siadał zielskiem, zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, zdrubiliśmy jesieni skerą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster bieda. Bardzo miło jest spotkać się z Państwem i z radiosłuchaczami po 7 latach nieobecności w Trójce. To też, żeby ten fakt jakoś zaznaczyć, zaśpiewam pieśń o tytule Błogo bardzo będę sławić ten dzień. Błogo bardzo będę sławić ten dzień, kiedy na nowo się narodzę. Nawet gdy to będzie śmierci mej dzień, może jednak narodzę się wcześniej. Błogo bardzo będę sławić ten dzień, kiedy na nowo się narodzę. Nawet gdy to będzie śmierci mej dzień, może jednak narodzę się wcześniej. Nie będzie za mną chodził mój cień, kiedy na nowo się narodzę. Straszny i zwęglony, czarny mój cień. Drzewo gromem mrażone w lesie. Spał będę w nocy, a nie spał w dzień, kiedy na nowo się narodzę. Jasny bez demonów będzie mój sen. Zaśnę jawie, nie zjedzą mnie pleśnie. Spał będę w nocy, a nie spał w dzień, kiedy na nowo się narodzę. Jasny bez demonów będzie mój sen. Zaśnę jawie, nie zjedzą mnie pleśnie. Pójdę bezpowrotnie daleko chęć, kiedy na nowo się narodzę. I na słodkie słówka głuchy jak pień będę w sadach zrywać czereśnie. Będę w sadach zrywać czereśnie. Będę w sadach zrywać czereśnie. Dwie pieśni, które kiedyś przed laty legły u podwalin działalności zespołu. Dwie bukowiny. Bukowina pierwsza i druga. W Bukowinie góry w niebie postrzępione. W Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom. Minął dzień wiatrem schal, rozdzwoniony, i nie mogę znaleźć Bukowiny. I nie mogę znaleźć, chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam. W Bukowinie zarośnięte echem lasy, w Bukowinie liść zieleni się i złoci, śpiewa czasem banior ciemnym basem. I nie mogę znaleźć Bukowiny. I nie mogę znaleźć, choć już szukam godzin krocie i dni krocie. W Bukowinie deszczem z chmur opada, okrzyk ptasi zawieszony w niebie. Nocka gwiezdną gada. I nie mogę znaleźć Bukowiny. I nie mogę znaleźć, choć mnie woła Bukowina wciąż do siebie. Godzina druga. Mm. dość wytoczyli bań próżnych przed domy kalecy. Żyją jak żyli, bezwolni, głusi, ślepi. Nie współczuj, szkoda łez i żalu. Bezbarwni są, bo chcą być szarzy. Ty wyżej, wyżej bądź i dalej niż ci, co się wyzbyli marzeń. Niechaj zaśni bukowina w barwie malin. Niechaj zaśni bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił. Siadł przy ogniu pieśń, posłyszał i umilkł. Podniak zgiełkliwych po nocach wyłoszonych brukiem. W zastygłym szkliwie gwiazd na nowe próżno szukać. Tego, co tylko zielonością na palcach zaplecionych rzemień rozewrzyj. Dłonie mocniej, mocniej za kark. Chwyć słońce, sięgnij w niebo. Niechaj zaśni bukowina w barwie malin. Niechaj zaśni bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił. Siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umilkł. Odnaleźć musisz, gdzie góry chmurom dłoń podają. Gdzie deszcz i susza, gdzie lipce, październiki, maje. Stają się rokiem węzłem życia. Swój dom bukowy zawieszony u nieba dnia. Kroplą żywicy błękitny, złoty i zielony. Niechaj zaśni bukowina w barwie malin. Niechaj zaśni bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił. Siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umilkł. Zagramy teraz państwu pieśń beskidzką, pejzaże harasymowiczowskie. Kiedy stałem w przedświcie Synaj, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmroczyły się chmury gliwiem, burę świerki o górach wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni w warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą, przed skrzydlącą się bramę lackowej. I był Beskid, i były słowa zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, zmagających się wiatrem do krwi. Moje myśli biegały końmi po niebieskich, mokrych poloninach. I modliłem się, złożywszy dłonie do kur, do Madonny brunatnolicej. A gdy serce kroplami tęsknoty jęło padać na góry silne, czarodziejskim kwiatem paproci rozzłociła się bukowina. I był beskid, i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach, rozłożyście złoty zmagający się wiatrem do krwi. Dziękujemy serdecznie. Zagramy teraz piosenkę, która nas przygotuje wszystkich do tego, co już niebawem. Letnia piosenka o zajączku. Czasu tak mało jak piachu dziecięcej garści nad rzeką. Zbieram powieki zatrzymać obraz, co z moich wspomnień wycieka. Lepą kolory płynie, płynie rzeka po szarej łące. I płynie, płynie nierealnie ją rzeką zielony zajączek. Biegnę wciąż, biegnę przed siebie, w siebie węszę, rozgarniam rękami. Letnim upałem wytrzeć do sucha spopniałą wilgotną pamięć. Lepną kolory płynie, płynie rzeka po szarej łące. I płynie, płynie nierealnie on rzeką zielonych zajączek. Rzeki jaszczurka w trawie się wije, słońce się chyli zrudziałe. Wieczną zieloność zachować w oczach, tak wiele pragnę, tak mało. Mętną kolory płynie, płynie rzeka po szarej łące. I płynie, płynie nieraz rzeką zielony zajączek. Lego wspomnienie płynie rzeka bez końca i bez początku. Nasyćmy oczy kolorem rosy i drzwi nie otwórz zajączku. To teraz po letniej jesienna opowieść zatytułowana Niedokończona jesienna fuga. Jeśli mnie dom bucznikom spięty tej nocy przyjmie w swoje progi, zapalę gwiazdy w nocy głębi, a sam zakwitnę polnym głogiem. A jeśli mnie dom buczyną spięty tej nocy przyjmie w swoje progi, zapalę gwiazdy w nocy głębi, a sam zakwitnę głogiem. Beskid kołysze się i szumi, i chwiat się będzie drżeniem nieba, i horyzontów zmieni drogi, i umrzeć moim słowom nie da. Beskid kołysze się i szumi, i chwiat się będzie drżeniem nieba, i horyzontów zmieni drogi, i umrzeć moim słowom nie da. Do końca drogi swej na zmierza płoną drzewa w mocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu swego wejść jak złodziej? Do końca drogi swej na zmierza i płoną drzewa w mocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu wejść jak złodziej? Beskid woła, znak mi daje, wiem, oto droga już niedługa. I twarz świt złocąc wyświechtana, jesiennym wiatrem biedna fuga. Beskid woła, znak mi daje, wiem, oto droga już niedługa. I trwa świt złocąc wyświechtana, jesiennym wiatrem biedna fuga. Przenosimy się teraz do Buzka, do kolebki zespołu. Ballada o Cześćku Piekarzu, która utrwaliła pamięć o Cześćku Królu. Chleba takiego jak ten od Cześćka nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie. Bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył pochny jak z mąki słonecznej kołacze. Kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrza. A kromkę masłem smarując każdy mówił: nad chleby ten chleb od Cześćka. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, bo nad chleb być może co. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, niech ci nigdy nie zabraknie droszczy, wody, rąk i ziarna. Mruczał Czesiek tak noc w noc, a o porankach chlebem pachnący, gdy pora idzie spać dla piekarzy, zaczerwienione przymykał oczy Czesiek i siadał z dłutem przy stole. Ciągle te same włosy i trochę za duży nos w drewnie cierpliwym. Pieścił ręce tysiące razy poranki świeżym chlebem pachnące. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, ponad chleb chleb być może co? Chleb się chlebie, chleb się chlebie. Niech ci nigdy nie zabraknie proszczy, wody, rąk i ziarna. Ruczał Czesiek tak, noc w noc. Nikt takich słów jak miasto miastem nie znał i źle się dzieje mówili. Na obraz czerniał Czesiek razowca, kruszał podobnie bułce zleżałej. Gdy go znaleźli na pasku z wojska, tu to jak w bochen wbite miał w garści. I nikt nie wie, co Cześka wzięło, lecz śpiewa każdy jak miasto miastem. Ponad chleb być może co? Chleb się chlebie, chleb się chlebie. Niech ci nigdy nie zabraknie proszczy, wody, rąk i ziarna. Chleb się chlebie, chleb się chlebie. Ponad chleb być może. Teraz dwie w miarę współczesne pieśni pomieszczone na płycie Słonecznik. Tą króciutką prezentację zaczniemy od utworu tytułowego tego wydawnictwa Słonecznik. Gdy zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Zimne dłonie grzać, o słowom dać spać, zanim znów ich nie przywołasz. Gdy zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Zimne dłonie grzać, o słowom dać spać, zanim znów ich nie przywołasz. Palce w palce, ziarna, ziarna, serca białe, dusza czarna. Ziarna palce twoje, moje, posplatane jak powoje. Palce, palce, ziarna, ziarna, serca białe, dusza czarna. Ziarna palce twoje, moje, posplatane jak powoje. Męczysz się bez mąk, martwisz się bez skarb, czarny łeb słonecznika służy nam jak morze. Mówi, wiem od lat, tu nigdy nie tak, by nie chciało nie być gorzej. Męczysz się bez mąk, martwisz się bez skarb, czarny łeb słonecznika służy nam jak morze. Mówi, wiem od lat, tu nigdy nie tak, by nie chciało nie być gorzej. Palce, palce, ziarna, ziarna, serca białe, dusza czarna. Ziarna palce twoje, moje, posplatane jak powoje. Palce, palce, ziarna, ziarna, serca białe, dusza czarna. Ziarna palce twoje, moje, posplatane jak powoje. Gdy zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Gdy zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Gdy zabraknie słów, wtedy dobrze mieć czarny łeb słonecznika w ogniu dookoła. Tą drugą słoneczkową pieśnią będzie ballada napisana do wiersza Adasia Ziemienina, zatytułowana Pasjans Świata. Zamyka się przed nami w pokoiku na poddaszu. Karty rozkłada na stole i wpatruje się w pasjans świata. Czasem wygląda jakby spał, lecz on patrzy i patrzy cierpliwie, powstrzymując się resztkami sił, by wszystkiego nagle nie skończyć. Bóg przemyka między nami, karmi ptaki pod oknami. Ręce rozkłada bezradnie i wsłuchuje się w koncert świata. Czasem wygląda jakby grał, lecz on słucha i słucha wnikliwie, podziwiając wciąż ze wszystkich sił muzykę, co świat sączy. Bóg zamyka się przed nami w pokoiku na poddaszu. Przegramy teraz i zaśpiewamy kilka piosenek o Krakowie lub Krakowowi dedykowanych. Pierwsza z nich to Nocny obrazek Krakowa. Nocna piosenka o mieście. Tramwaje, a miasto jak studnia bez dna, a niebo jak żura, a niebo jak żura. Schyla się nocą i świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. Wieś się jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna, a niebo jak żura, a niebo jak żura. Schyla się nocą i świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. Załków lipcem sparzonych wyciszyć nie może zmrok. Zasiedli na ławkach, zasiedli na ławkach ludzie, co twarze dniem umęczone. Pod lipiec składa mi zmrok, pod lipiec składa mi zmrok. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście to cisza, co gęsta jak noc. Rozmawiać z krokami, swoimi krokami. I oto idę nocy na przyrodzin, bo wokół cisza i noc. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście to cisza, co gęsta jak noc. Rozmawiać z krokami, swoimi krokami. I oto idę noc naprzeciw, bo wokół cisza i noc. Czeka nasz neon przy tłumi, rozmyta latarnia dnia. Odnajdą się cienie, odnajdą się cienie, ulice ludźmi zatłumią. Czekam na przyjście dnia, czekam na przyjście dnia. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna, a niebo jak żura, a niebo jak żura. Schyla się nocą i świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. W mieście jak ryby tramwaje, mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak żura, a niebo jak żura, a miasto jak żura, a niebo jak żura, a niebo jak żura, a niebo jak żura. Nad rybną studnią bez dna powstaje. W mieście jak ryby tramwaje, w mieście jak ryby tramwaje, mieście jak ryby tramwaje. Obrazek sprzed 30 co najmniej parę lat z Krakowa. Po prostu jak to drzewie w Krakowie bywało. Bar na stawach. Jeszcze się z nocy kończy miasto. 8:15 na stawach bar bramy otwiera. Wchodzimy tedy ja, Ichnatowicz Jan. Co tu zostało z wierszy mistrza? Klasa robotnicza, fasolka z bufetu, a smak poranny piwa. Łapczywie poznają poematy w beretach. Przed dzielnicowy krokiem szeryfa tempo spod dacha popatrzył. Nie mieści mu się w głowie służbowej, że można wypić na czczo. Co tu zostało z wierszy mistrza? Kiedy dyś trzeba na papierosa, a bufetowa grozi gliną, gdy ktoś coś powie głośniej. Zaraz przy wejściu, paląc porty z rękawa, siedli goście wprost z wierszy mistrza. Bubu, makino, wypisz, wymaluj. Słuchaliśmy ich z Ichnatowiczem, jak żywy poemat stawu. Poezją był brzęk ich kupli, kosmiczny wymiar miały słowa. Lecz chłopakom od sąsiedniego stolika chyba zawodówki pobliskiej nagle się dziwnie zachciało, żeby te skredy wyszli. Co tu zostało z wierszy mistrza? Chłodem powiało drzwi niedomkniętych i wyszliśmy z Ichnatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. I wyszliśmy z Ichnatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. Wyszliśmy z Ichnatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. Dziękuję serdecznie, to teraz może dla uspokojenia troszeczkę atmosfery zagramy liryczną balladę, która była tytułowym utworem pierwszego bukowickiego programu. Wychodzimy z zimy. wychodzimy z zimy trochę bladzi, trochę jakby z zaspy zamyślenia. Uczymy się chodzić po trawie, kaczeńcom patrzymy prosto w oczy. Jabłko zimy, co nam zostało, dzielimy na twoje. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na dwoje. Może przejdziemy razem do lata i dalej. Może jest nam dzisiaj to pisane. A może po prostu nasza miłość w wodę rzucony byliśmy zagrać pochodzącą z Budka Zdroju pieśń inspirowaną niegdysiejszymi wydarzeniami, które były skutkiem pochopnych decyzji ówczesnych bonzów PRL-owskich, którzy nakazali wyrąbanie całej połaci lasu, nie lasu, tylko sadu, który dzielił... Ja wiem, że się państwu z czym to kojarzy. Ale tu chodziło o sad. To była najpiękniejsza artura podówczas i legła pod toporami ówczesnych drwali. To jest taka opowieść mniej więcej od... Zresztą ja na wsi, w której się wychowałem, było takie porzekadło, że żeby mieć cały las, trzeba posadzić szyszkę. I... Mówi się, że porzekadła jest wszą mądrością narodów. Niech tak zostanie. Oto ta pieśń. Sad. Wyrąbali sady ciągnące się szeroko hen aż po Zdrój. Mieście wyrąbali sady pachnące wiosenną zamiecią i lata owocem dojrzałym. Sad. Oj, mieście wyrąbali sady, więc zwane od ich właścicieli mian. Mieście wyrąbali sady jesiennym siedymem snujące pod śniegiem jak kule w pasiece. Nie pozostały nawet kikuty drzew, ani cień, ani trawy, ani pole, co resztę promieni żarło, by wzrósł się tylko twarze domów twarze, wpatrzone oknami w miejsce, gdzie trwał zupełnie im obcy świat. Sad. Mieście wyrąbali sady, więc spójrzmy sad własny po horyzontach. Mieście wyrąbali sady, więc spójrzmy go w znoju miłości. Niech drzewa jak dzieci, wnuki przyniosą nam, to niech jadą, płyną, niech lecą, w nadziei, że gdzieś na nie czeka świat. My zaś w oknach smutnych swych bloków chusteczki podnieśmy, by machać im w ślad. W moim mieście wyrąbali sady, i nieważne kto wyrąbał, bo ważny jest fakt, że w nas wciąż trwa sad. Dziękuję bardzo. Zagramy teraz Państwu dwie bardzo, bardzo stare piosenki, które chcielibyśmy i Państwu, i naszym słuchaczom za tą w tej chwili już 46 lat trwającą wierność podziękować. Pierwsza z nich to Rzeka. Wszedłem nad brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy zdłużone prowadzić, sił już było brak. Wieże miast, łuny świata, ich oczy zszarzałe nieraz. Witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdybym stał się twoim burtem. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, by sił już było brak. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Bo dziś dzień z tobą rzekę się spoczął, gdzie kres dał ci Bóg. Jak życia mi braknie, by szlak twój przebieżyć, by poznać twą melodię. O, dobra rzeko, o, mądra woda,